Wybiła północ już wtorek, 12 sierpnia. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Na posiedzeniu rządu o pieniądzach z KPO informacje przedstawi ministra od funduszy. O 50 zł zdrożeje przegląd samochodu. Nowe stawki od września. Sierpniowy długi weekend upalny z temperaturami powyżej 30 stopni. Lokalnie będą dochodzić do 35 stopni. Premier Donald Tusk nie wyklucza decyzji personalnych w związku z nieprawidłowościami w wydawaniu pieniędzy z KPO. Dziś podczas posiedzenia rządu minister funduszy i polityki regionalnej przedstawi informacje na temat wykorzystania środków. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej, pytany o to, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz straci stanowisko, nie chciał spekulować. Nie chciałbym wchodzić w decyzje jakby personalne. Rozumiem, że cała sprawa jest sprawdzana. Ministerstwo pani Pełczyńska-Nałęcz to wielokrotnie deklarowała, że ona czynności sprawdzające podjęła jeszcze zanim te sprawy stały się sprawami medialnymi. No więc mam nadzieję, że szybko poznamy wyniki tych kontroli. Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że winę za zamieszanie z KPO ponosi Donald Tusk. Decyzja personalna, jedna podstawowa. Donald Tusk powinien odejść, bo on jest odpowiedzialny. Przecież Donald Tusk w 23 roku mówił, że nie może być oszukany w Unii Europejskiej. Mówił o tym, że te pieniądze to on pozyska. No i proszę bardzo, uruchomione zostały na sauny, na solaria, na jachty i na mobilne ekspresy do kawy. Postępowanie w sprawie pieniędzy z KPO przejmuje od warszawskich śledczych Prokuratura Europejska. Kierowcy zapłacą więcej za obowiązkowy przegląd techniczny samochodu. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że od września stawka wyniesie 149 zł. To o 50 zł drożej niż teraz. O wyższe opłaty za przegląd techniczny od wielu lat zabiegali właściciele punktów diagnostycznych. Chcieliby opłata wynosiła co najmniej 200 zł. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że konieczny był kompromis w tej sprawie. Nie możemy jednak nie brać pod uwagę interesów polskich kierowców, którzy każdego roku są zobowiązani do dokonania przeglądu swojego pojazdu. Diagności tłumaczą konieczność podwyżki wyższymi kosztami działalności gospodarczej. Karol Rytel z Polskiej Izby Kontroli Pojazdów wskazał, że te same ceny przeglądów obowiązują od ponad 20 lat. Przez ten okres wzrosły niesamowicie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrosła inflacja 84%. Ministerstwo Infrastruktury pracuje również nad nowymi przepisami dotyczącymi kontroli pojazdów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nadciągają upały. W najbliższych dniach prawie w całej Polsce będzie powyżej 30 stopni. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek zapowiada, że taka aura utrzyma się do końca tygodnia. Przeważać będzie wyżowa aura z dużą ilością słońca i letnimi temperaturami, które w ciągu dnia w większości regionów przekroczą 30 stopni, a lokalnie będą dochodzić do 35 stopni. Wiatr będzie słaby. W najbliższy weekend w niektórych częściach kraju mogą wystąpić burze i opady deszczu. Działania dyplomatyczne, które mają doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie, były głównym tematem rozmowy szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka oraz sekretarza stanu USA Marco Rubio. Dla Ukrainy priorytetem jest sprawiedliwy i trwały pokój, który zakłada bezwarunkowe zawieszenie broni, będące warunkiem wstępnym do konkretnych negocjacji, podsumował w mediach społecznościowych Andrij Jermak. O wstrzymaniu walk w Ukrainie ma rozmawiać z Władimirem Putinem w piątek na Alasce Donald Trump. 14 milionów złotych trafi na konta piłkarskich akademii działających przy klubach Ekstraklasy i Pierwszej Ligi. Lech Poznań, Stal Rzeszów i Legia Warszawa to kluby, w których szkolenia mają być prowadzone na najwyższym poziomie, ale na zastrzyk gotówki może liczyć kilkadziesiąt akademii w kraju. 34 akademie piłkarskie przy klubach z pierwszej ligi i ekstraklasy będą mogły wydać te dodatkowe pieniądze na organizację spotkań, turniejów, wymianę sprzętu czy opłacenie trenerów. A jest kogo trenować. Oto jak długo ćwiczy już 10-letni Kacper. Jak jeszcze byłem w Lech Baby, jak byłem mały, no tak 7 lat. Pan Bartosz, którego syn też gra w piłkę, tłumaczy, że dyscyplina to sprawa wtórna. Niech odejdą od tych komputerów i niekoniecznie piłkę nożną, ale inne sporty drużynowe czy też ogólnorozwojowe. Będą uczyć się charakteru dzięki temu. Minister sportu Jakub Rutnicki nie ukrywał, że aby lepiej rozwijać piłkarskie akademie, trzeba jeszcze dużo pracy. Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach. Jeszcze w tym roku mają zostać rozstrzygnięte dwa programy wsparcia dla drużyn występujących w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów i Juniorek. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Wtorek słoneczny, jedynie na krańcach północno-wschodnich nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, około 26 w centrum, do 29 na południowym zachodzie. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. Chęci dociekania jakby pewnych przyczyn. Postaram się to uporządkować. Trzeba jednak wiedzy na ten temat, żeby zrozumieć całą złożoność tego zagadnienia. Ja rozumiem w jakimś stopniu reakcję. Oczywiście nie możemy tego oceniać w żaden sposób. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje mi już tylko powiedzieć dobranoc, bo chwilę temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycja oldschoolowa, audycja newschoolowa, bo jak mówił nieodżałowany Isaac Hayes, nie ma czegoś takiego jak stara szkoła i nowa szkoła. Wszystko zależy od tego, czy w ogóle się chodziło do szkoły. I jako, że ja nie poczuwam się do roli nauczyciela, ale dzisiejszą audycję rozpoczniemy od matematyki. I na początek będzie jeden. Wu-Tang Clan, scream on it, yo, we at the weed gate waiting for Jake. We want 8 ravioli bags, 2 thirsty villains yelling belly aches. Heavyweight rhyme writers hitting the grass, that's the ripest. Pull out this kite from this white bitch, talking about dead ghosts. You the only nigga I know. Like when the cops come, you never hide your toes. Get started mashing. CBL, ice water, metallic. Past tense placed in gold caskets. Drew Hill bitches. Specialists lounging at the mine. Sway koofy, ramp undercover dentist. Rhymes is made of garlic. Never in the target when the knocks hit. Rumor is you might start to spit. Unite, Lord. Sweet daddy, Grace Wynn. Lifted on the dance floor. Make oaths free, followed by gods. Dunkin' High Monument cakes. Be never half-baked. Alaskan. Sescapade pussy. New court dates. Trauma. Hands is like candy canes. Lay my balls on ice. The branches in my weed be the vein. Swimsuit issue. Dart sent truly from the heart. Boy, I miss you. See daddy rock a wristful. Martyr and slave guard. Graveyard spells. Fog your goggles. Laying like needles in the hospital. Five steps to conquer. Act Bernadette. Big ass whistle. Ziplock the airhead thistle. So all my real bitches take your drawers off. So all my high niggas snatch the skirt off. Just in case she wanna play. Get up in that bitch face and tell her go set. Take your clothes off. And you're the devil planting fear inside the black babies. 50 cent sodas in the hood, they gon' crazy. Dead meat placed in the shells, we eat coke. Cause fast from the hog, y'all, and grow up. And yo, crash through, break the glass. Tony with the goalie mask, that's the pass. Heavy ice rolling, laying on the dash. Love the grass, cauliflower hurting when I dump the trash. Sour mask, surging every glass up at the Wally Bass. Sunsplash, order grab, blessing with your name slash. Backdraft, 4 pounder, screaming with the pearly ass. Children fix the contrast, add the sound clashes. Mrs. Dad, sprinkle with an icicle eyelash. Ass cap of pentagrass for backstage passes. Special guests, no more Johnny Blaze, Johnny Mathers. Acrobat, run up on that Love Jones actress. Distract the cat while I'm high sugar, get a crack at this. Dick it down, Oprah. Jump rope, David Dinkins, watch the black mayor, DC. Hit the mocha, tangerine sofa. 2 super soakers in the rover, hit the sports bar. Tell a young lady to bend over. Meditating yoga, paddleball, dancing with the vulture. Cast a Troy, laying for Travolta. Yo, squish the lingo, 5970. Garglo, 715, 4, be ebony. Yo, the devil planted fear inside the black babies. 50 cent sodas in the hood, they're going crazy. Dead meat placed in the cell, we eat coke cuts. fast from the hog, y'all, and grow up. And yo, Wu-Tang Clan, TMF in the motherfucking joint. We all connect as. Straight up and down, y'all. Yo, how many girls you got fucked, yo? I said back, what? Can't live, stay with champ, what? How many nuts you might bust? One. Straight up and down. Take a drop, a nigga, yo. How many shots? One. How many shots? I'm gunning for the dome. And it only takes one. That's it. Word up. How many cakes we bake, y'all? One. Yeah, yeah. How many L's we smoke? One. At a time, nigga. At a time. You know the one. Ghostface Killa i gościnnie TMF w utworze One. No i nowy ten Ghostface Killa był dokładnie w 2000 roku. Wtedy wyszła płyta Supreme Clientele, przez wielu uważana za najlepszą solową płytę w dyskografii Ghostface Killa. A to jest spora nobilitacja, bo ten człowiek wydaje mi się, że ma najmocniejszą dyskografię wśród wszystkich członków Wu-Tang Clanu. Jest to dyskografia bardzo szeroka i długa, wiele pozycji jest na niej, a jednocześnie nigdy nie spuszczał z tonu i lotów nie zniżał, co się zdarzało dosyć często innym reprezentantom Wu-Tangu. Tutaj Juju z Beatnuts na bicie, a ten numer w ogóle przypomniał mi się dlatego, że inny utwór o dokładnie tej samej nazwie, pozostajemy w tym kontekście matematycznym, ostatnio wpadł mi na radar, no i jest porywający. Znów jeden. Heavy metal on the 5-6 guy. Cannon ain't the reason he's a big shot. Yeah, yeah. You know that you up from what you let slide. Spent it on an album, not a wristwatch. God, son, it's mathematics supreme. One is the foundation, man. Everything starts at one. You know, we well grounded, son. Yo. Deeper than the flesh, you know my shots gon' be direct, huh? Weaponize my stress so you don't know it's been suppressed, huh? Swepping under rugs, but honestly, I'm still a mess, huh? Open up my hands, cause I ain't catch how much I'm blessed. Cleanse my spirit, then go sin again. Hope your journey can provide forgiveness and some discipline. Hope you find a love that's unconditional and infinite. Even when you're whispering, the universe is listening. Gotta do what's really right for you, you might start losing friends. Gratitude, cause in my solitude, I kinda grew again. Know you see me as I'm him, you kinda see I'm human when start to bruise easy in my skin, become super thin. Why you trying to force it? It be for you when your time right. Hope my words provide light and portals to your hindsight. Know you finna judge me, go ahead and tell me what's your verdict. Once I got my turn, I start learning about discernment. I get in this verse, I know they still would've accepted it. I drop another focus, that's my boy and I'm competitive. How you taking joy when you know you ain't put your best in it? How you taking joy when you ain't really put no effort in? Do this for the children like Mr. Rogers and 93 Givenchy, I'm on Cesar Chavez. I feel marvelous. That's right, can't even put it into English. Heavy metal on a 5-6 guy. The cannon ain't the reason he's a big shot. You know that you are up from what you let slide, huh? How much times I gotta die before sin dies? God gave me the audacity. You'll never hear me rap with a whack MC. Got the poorly, I disjointed. I got full, you got bony. I got full of disappointment. Rare hands scare the metal off a beer can. Cross bitches that will burn, I'm the repairman. Ghost status not insured, no care plan. So for mine's down to make a circle square dance. Not supposed to rule the world, can't be that trusted. Push the red button, make it in no black function. What's in my hands is enough, I don't lack nothing. Kiss my wife, hug my daughter, then attack something. With cocaine that's in my family, rap's nothing. The Pharisees are rock away, so I stack bundles. It's clear you're missing info. By the time you get hit, oh, you ain't know what you in for. Who locked the doors, but I the window. Play possum or you dare to say porcelain in a trench coat. Have it all, there is nothing you can take. My face makes a demon heart 168. Radimus, but how that miss is more correct. I rest with a clean spirit and stains on my flesh. No angel invests, it's just angels invest in. The hate that I get is absurd and recommend it. $100,000 stash deep beneath the gear. kid crack turning the pedal pica piedra. That's Fred Flintstone, keep a gun and defeat the terror. I be foolish to fuck up a pack and repeat the error. BP Nail, I sing a song and remain legend. Ball main leggings on shorty, this made it heaven. The game is head for the glory, maintain the press. Weed in the ganja traders forever stain with resin. 7-Eleven with bad intentions. Vagabonds and vagrants, payments. Ecstasy pillar, the entertainment, containment. Drink the designer for my arraignment, statement. Exit stage left, taste death. Don't ever cross a path. Harvard class, study your methods in the awesome math calculations. Activation, now we floss the cash, aspiration. Gravitation making the sauces last. Heavy metal on a 5'6 guy. Cannon ain't the reason he's a big shot. Numbers lie, women lie. I say amen to lie. One Slide Remix. Radamis, Fortes i gościnnie Estinak i Westside Boogie. Nowy remix utworu, który ukazał się na płycie Lightman, pierwszego z tych raperów i producenta. Radamis i Fortes, dwóch ludzi z Nowego Jorku, jeszcze wspinających się po szczeblach kariery, a gościnnie tutaj Westside Boogie, dosyć już zaprawiony w bojach raper, który zjadł zęby na kontrakcie z Shady Records, i Estinak, raper z Lynn, Massachusetts, człowiek, który w zbiórce z podwórka pojawia się dosyć często i właśnie pojawi się nam tutaj po raz kolejny. Yeah. Oh. Una antena en la arena, igual que una bandera, dando vuelta al samsara, tirando señas en la acera. Tigres sin bandana que andan tumbando cadenas. La oveja quiere ver sol, los lobos quieren su cena. Antes hacía tema, después teoría, luego teorema. Mis ramas cubren drama, violencia y nuevas ideas. Pato importado desde el norte de Galilea. Eso está vaqueado por los rangos, bobo chilea. Sangre en la chancleta, puerta muy cerca de la pelea. Yeah, ey, sigo en la tarea. El que no se concentra se marea. Ey, yeah, solo flashy por ahora. Como guagua voladora. Todo lo que tengo es pasajero, pero colabora. Mi nivel sube proporcional a la tasa del dólar. La mentira circunstancial siempre cae sola. Hey, yo. Asti's Fumanti, count of Monte Cristo, enter the Holy Land on the back of a donkey. Images of what I seen in my past homes. Dirty laundry, palm trees in the island, most of bitches are fast and raunchy. Non-stop, me property impressive, I walk properly pumping no beat to yak, sparking broccoli. Watch it, we got the game master with lock and key. Commas, apostrophe, blending with the shadows, that's my philosophy. Inspect the deck, bomb atomically. Nuclear blessing, the end of war, computer, chipenium, core in the matrix, I'm bending floors. Check the score and watch me hopping out the Aventador floors. Check aboard my bitches and tell them more. Recoup money we spend on tours. Make a professor in the light of dark, I'm a shark. Hit the gas in the light and leave tire marks. Gunfire spark at the eat of mine and he dying park. Blade on a knife and sharpie and writing require hard on a mission that I embark. Travel the spinning globe winning gold. Fucking the living shit out of centerfold. Break it down and back in them, get them sold. Keep in mind general hole in the streets is colder than 10 below. Make triple out the pack. Big stack, I've been stacking big stacks, son. Keep quiet if you in the trap. You kidnapped, they might just put your wig back, son. Gotta make triple out the pack. Big stack, I've been stacking big stacks, son. Keep quiet if you in the trap. You kidnapped, they might just put your wig back, bro. Mauna Loa, Seki, Hota Beat i właśnie gościnnie Esty Nack z Lynn z Massachusetts, jeden z tych takich wolnych elektronów krążących wokół kolektywu Griselda, jeden z najciekawszych głosów klasycystycznego współczesnego rapu. Seki i Hota Beat są z Dominikany i niestety nie udało mi się o nich dowiedzieć zbyt wiele. Są to klasyczny taki duet, raper-producent i robią ciekawe rzeczy, coraz więcej gości ze Stanów być może będzie można usłyszeć ich jakoś szerzej w tym kontekście właśnie tego często przeze mnie wspominanego klasycystycznego nurtu współczesnego rapu, który z jednej strony mocno stoi jedną nogą w latach 90. i w samplowanym rapie, a z drugiej strony pełnymi garściami czerpie ze współczesnych rozwiązań technicznych. I ci raperzy, którzy nawijają do tych bitów, bardzo często korzystają z tego nowego języka rapowego, czyli dużej ilości adlibów, pauz, przeciągnięć, powtórzeń, operowania językiem w taki sposób, który w latach 90. jeszcze nie był znany. A skoro zaczęła nam się dzisiejsza zbiórka z podwórka właśnie w takim świecie, to jeszcze dalej pociągniemy tą nitkę, wrócimy teraz do Stanów i będzie utwór Hold That. And then I splurge. Money clean and graffiti, we got that off the curb. Life a bitch, fuck a good, dip into a purse. I need everything, my mom's account figured up. Boy, my wallet filled with ha-has. Laughing to that bitch, I'm rich, no dealing, got that sonically. Math, really math, and digits doing trigonometry. The shit that's on my mind is adding up ironically. Pistol with my wallet, be no lacking, go ahead. False words, short spread. Bitch, I'm trying to live long, I can't be no long live. I'm locked in, figure four, I need my digits, figure eight. My little cousins, Carrie Aubrey's, walk around with Lil Drake's. They settle shit with pistol play. Near death by near day, them niggas move around like hearsay. Did it without the politics, no flag hanging, banging, set trips. The greatest is Pete Davidson, I took the West, bitch. Niggas come around my block without shit tucked. You better get to peddling, cause if niggas come around my block when I creep up, they praying that we settle shit. Whoop-de-whoop, whoop-de-whoop, whoop. Yeah. Whoop-de-whoop, whoop-de-whoop, whoop-de-whoop, whoop. Yeah. Whoop-de-whoop. Hold that. Hold that. Hold that. Hold that. Hold that. Hold that. Hold that. Hold that. Whoop-de-whoop, whoop-de-whoop. Most of these robberies done with bare faces. The next steps is your body laid out in staircases. I know it might appear tasteless, but what is there to do when all your peers faithless? We cannot compare greatness. I am on a higher path, but draw by the corner store. Trying to bag up all the raw, be fire transformers on. Clocks a tick and I prime, but mama praying for every optimist. All in all, don't look for greener grass, just water yours. Headed towards the end zone, I touch down. You can't pass rock when the corner's end zone. I've been known to kick down doors and crawl through windows. Your kid know, you speak out a lot and you get your child's hood crushed like Laura Winslow's clutch to 40 Cinco. Yeah. A stand-up man gotta touch the flow with 10 toes. Yeah. Can't jam up brand with your bluffs and in your windows. Nah. It's settled in. We get the shooting, you get the peddling. Let the demons yeah, and devils. Anyone could get it. No one safe when I'm feeling like this. Treat your face like a handball if you step on my kicks. Nothing fraudulent about me. This is real as it gets. Will I fell and take a L? Does a chicken have lips? No. No Surrey, McFlurry, the block I spin it. I don't worry, heartbeat 60 times a minute. Tryna look inside the whip, this shit is limo tinted. Peanut butter guts, I'm still blowing Indo in it. Humpty Dumpty gon' fall off a wall. And Blanco the tamale man gon' serve up the raw. A ducked off with a baddie, probably all in the jaw. When 12 come knocking, I forgot what I saw. Grind by any means, gotta find a way to escape. Hoses on they knees, sucking dick up when the rent's late. Whoop-de-whoop, whoop-de-whoop. Got a foreign in my foreign, we converse with Google Translate. Shh. You hear that? We took over the block now. Hear me down the street, bumping mariachi with the top down. We the reason why there's taco trucks on every block now. She fucked me in the poncho, wear that shit like it's a nightgown. I've been diagnosed a money-making maniac. I ain't a Muslim, I salam alaikum, where the bacon at? I ain't never saying nothing that I'm taking back. I won't settle for a plea, tell my attorney that. Now lay me down to sleep. Ain't gotta pray the Lord, my soul it keep. But I still know the strap. She die before I wake. Ain't gotta pray the Lord, my soul it take. But I still hold it down. Whoopie woo, whoopie woo, whoopie woo, whoopie woo, whoopie woo, whoopie woo. Hold that, hold that, hold that, hold that. Whoopie woo, whoopie woo, woo. Trzymaj to, czy też raczej trzymaj się tego, hold that. Reason, Ransom i Coyote, trzech raperów z różnych miejsc. Reason to znana postać głównie z soundtracku do Czarnej Pantery, bo po tym utworze, który poszedł dosyć szeroko i był omawiany w mediach i bardzo często słuchany w tych kalifornijskich, nisko zawieszonych samochodach, dorobił się kontraktu z TDE, czyli czymś więcej niż labelem, oficyną, kolektywem ludzi, na których czele stoi Kendrick Lamar, który w zeszłym tygodniu odwiedził Warszawę, a gościnnie do tego utworu zaprosił Ransoma z New Jersey i Coyote z LA, z Los Angeles. Swoją drogą Coyote bardzo ciekawy utwór wypuścił jakiś czas temu, może jeszcze trafi do zbiórki z podwórka, nazywa się Slang, pisany przez LA właśnie dużymi literami Los Angeles. Jest kolejnym na tej długiej drodze już rapowych utworów, które tłumaczą zależności lokalnego języka i tego, jak się porozumiewają nie tylko raperzy, ale też środowiska różne podwórkowe, uliczne, miejskie, czasami paraprzestępcze, bo bardzo dużo gwary i slangu pochodzi właśnie z takich kryminalnych gdzieś kręgów. Slang jeszcze kiedyś pewnie poleci, a teraz Benny the Butcher. Summertime, Butch. It's hot and it's humid. It's humid. Business booming. Rico looming. They know he do it. They know he do it. But the question is, can they prove it? I know the district attorney Tyler looking stupid. The streets, it's hot. We better cool it. It's hot and humid. It's humid. Business booming. Ah. Business. Rico looming. They know he do it. Big Butch. But Big the question Butch. Is, can they prove the it? The butcher coming in. I know the district attorney Tyler looking stupid. The streets is hot, we better. These rappers let their fans gas them, but that ain't validation. They either got snitch rumors or a rape allegation. This Maybach I'm racing, speed and the cake that I'm chasing. Hate from snakes that I ate with come from fake admiration. Last 8 years I've been top five, look at the case that I'm making. Knew with the Lord's grace and Jeff Gordon's pace I could take it. But I don't wanna hear no thank yous, that ain't compensation. I could blend it in a suit, but y'all can't trade spots with gangsters. Y'all niggas ain't got the basics, this not a safe occupation. I buy drops every summer, so I can make observations of my surroundings. I ride through niggas' hoods, no brakes, I'm just racing. But I don't park this pretty motherfucker where I base out. Operations. I'm getting hate connotations, feeling zen folk, my pen stroke, it changed populations. I can paint conversations in America where I seen greed and race divide a nation. From the hood where if your dog turned to a snake, it's violation. I hit the teller to make a withdrawal from the bank, now I'm waiting. They say they need a couple minutes, I'm chilling cause I'm patient. Rome wasn't built in a day, neither was the spaceships. Black soprano, la familia, keep a secret like a mason. Ugh. It's hot and it's humid. Business booming. Rico Lumen, they know he do it. They know he do it. But the question is, can they prove it? Can they prove it? I know the district attorney Tyler looking stupid. Yeah. The streets is hot, we better cool it. We better cool it. It's hot and humid. And humid. Business booming. Business booming. Rico Lumen, they know he do it. They know he do it. But the question is, can they prove it? Can they prove it? I know the district attorney Tyler looking stupid. Yeah. The streets is hot, we better cool it. Cool it. Breadwinner mindstate. Accruing carbohydrate. Carbohydrate. Walk with a stick, I operate in blind faith. Meet face to face on phones, don't say much. Don't say much. Y'all text thread the needle, that stitch y'all case up. We got a bad week, y'all can't play us. Fillet the fish scale. And sell it. And K-cups. Widows wanna lay up. Just as Spider-Man, Zendaya. We slash prices and rivals, take pay cuts. Just. That's business. Eggshell whip, yellow chicken. Savvy, a whole baddie. Not a half one, not a half one. You heartless. She got 10 men she get cash from. Pack on her. She got her abs done. No tattoo, Hat dust in bags. I sold vacuum. Point and leave your man baffled. Chain swing like upside down pineapples. I need a statue with my shoe. Fiend say I put my foot in that food. It's hot at the crib. Niggas snatching parties like Stefan did. We buy pure, then infuse it. Bass scales and bells, we make music. And then we loop it. Bruiser, listen. It's hot and it's humid. Business booming. Rico looming. They know he do. But the question is, can they prove it? I know the district attorney tired of looking stupid. The streets, it's hot. We better cool it. It's hot and humid. Business booming. Rico looming. They know he do it. But the question is, can they prove it? I know the district attorney tired of looking stupid. The streets, it's hot. We better cool it. They can see us. Hood on Fire, Benny the Butcher i Bruiser Wolf gościnnie, a na bicie Daringer. Podwórko płonie, więc zbiórka z podwórka. To kolejny utwór z albumu Summertime Batch 2, który poleciał w mojej audycji, a poprzedni jest do znalezienia w specjalnej odsłonie tematycznej, która dotyczyła spędzania lata w mieście i jest do znalezienia w aplikacji Trójki i również na stronie Trójki. Jakby ktoś chciał do mnie napisać maila, to trzeba pisać na zbiórka bez polskich znaków @polskieradio.pl. A Benny jest kolejnym z tych reprezentantów świadka Griseldy i właśnie takiego gdzieś stojącego w rozkroku pomiędzy starym a nowym współczesnego rapu. Bruiser Wolf, który tutaj się pojawił gościnnie, to jest bardzo charakterystyczny głos pochodzący z Detroit, bliski kamrat i wspólnik w rapowaniu Danego Browna, Filar, Bruiser Brigade, czyli tej załogi Danego, która pomaga mu radzić sobie z różnymi wyboistymi dość kolejami jego losu, które ostatnio nabierają jakiegoś takiego bardziej płynnego trybu. Ponoć powstaje druga część wspólnego albumu z JPEG Mafią, na co czekam. A jeśli ten świat, który dzisiaj zbiórkę z podwórka rozpoczyna, taki właśnie jak ten Isaac Hayes mówił, nie ma starej szkoły, nie ma nowej szkoły, chodzi o to, czy się chodziło do szkoły. Ci wszyscy ludzie mają odrobione lekcje i na pewno jedną z nich jest też Earl Sweatshirt. Nights off of diners at my desk. Did time in the tower off a spliff. Some not like the cowards on the fence. Some not like I'm lounging on the bench. Get up out and get your shit. Find some power in yourself or in the shit. Listen, my niggas speak. All day give them what live niggas require. My state give up the prize, cause I'ma find it. Anyway, boy, we riding, trying to sneak the cake up out the motherfucking bakery quiet. Dodging evade on the fire. Watch what you say in the sire. Stay out my face and my wallet. Blue state to state for the profit. Said it on Sunday, you peeped it. A tiny list of my peoples. I see them all as my equal. So the difference between us is just a pimp and a preacher. I'm running quick from my demons. I crush the split with my sneaker. You know the difference between us. These niggas frauds, you can see it. All of them out of their feelings. I know my heart, so I speak it. I love the squad, so I lead it. Eyes wide open, I'm sleepy. I'm on a highway. I'm weaving in and out of my lanes. I call mom, say that I was all the power I needed. She say she glad I'm called. She just can't believe it. I'm gone. Budgie, czyli londyński producent, który aktualnie mieszka w Los Angeles. No i zupełnie osobny raper, który zaczynał wspólnie z Tylerem The Creatorem w Odd Future, a całą swoją późniejszą drogę budował na tym, żeby iść autorsko, osobno i po swojemu. W międzyczasie stał się bardzo ważnym punktem odniesienia dla właściwie całego światowego obiegu niezależnego, eksperymentalnego, awangardowego, progresywnego rapu. Fanów Earla można znaleźć właściwie na każdej scenie, również tej naszej lokalnej, i jest to bardzo ciekawy przypadek, to, że Tyler poszedł tak szeroko, a Earl tak cały czas trzyma się tych swoich podziemnych korzeni i właściwie każdym kolejnym krążkiem i gościnnym udziałem rozpycha gdzieś tą formułę tego, czym rap w 2025 roku jest. A jak ktoś słucha zbiórki z podwórka, to wie, że jest to z roku na rok coraz trudniej zdefiniować, i tak samo jak historia rocka mająca już dekady, tak samo historia rapu jako formy wypowiedzi po tych 50 latach już poszła w tak dalekie odnogi i tak szeroko może być dzisiaj rozumiana, że to są właśnie te różnice jak pomiędzy punk rockiem i rockiem progresywnym, pomiędzy popowym rockiem a bardzo podziemnym metalem gdzieś z dalekiej Norwegii. No i właśnie te pomosty gdzieś tutaj w zbiórce z podwórka śledzimy. W tym numerze to też będzie wybrzmiewać. I divvy up slices of bread, mice from the men. Rappers are shitty like Johnny Depp sided the bed. Crap the crack sparrow, eager to smack marrow. Out of the feeble mind, they got features of Bass Farrow. You kick a mixtape for the sip of whiz. I defecate on the loop with the liquor shit. Give you a pothole, you're so lassos to listen this. Cut the facade, you too pussy, no scissoring. Livery around anyone who was too inquisitive. Niggas tell me they hold criminal history like I give a shit. Wanna know how I really feel? Let's get it all solved. Style first six bars on Reservoir Dogs. See you saying it in your head right now. If they legalize a purge, you'd be dead right now. Looking like you can dispense some pens right now. Fuck a stop, pick a plot, and invest right now, huh? Perhaps life made me a tad cynical. He gifted a jewel as he sipped the brew. I'm a survivalist, your honor is that criminal. See a fool, eight ball in the moon, word to envy, that sniff and spoon. Perhaps life made me a tad cynical. He gifted a jewel as he sipped the brew. I'm a survivalist, your honor is that criminal. See a fool, eight ball in the moon, word to envy, that sniff and spoon. Like I got no instincts, but I smoke when I'm out drinking. I seen it all when the world's clashing, shields fall, Sheila's knees fall for the red carpet. Directors cuss love, she down a freak for a call sheet. She wanted roles and she wanted to help. Crazy shit, she had talent, she just offered herself. But when the offer stopped coming in and the business fell, she told the lawyers the director forced himself. Perhaps life made her a tad cynical. Cena Kill, Doza the Drum Dealer i Has Kingpin. Dwóch raperów z Nowego Jorku, z czego ten pierwszy, Doza the Drum Dealer, jest również producentem, co jest, wydaje mi się, dosyć ciekawą zmianą względem lat 90., że ogrom współczesnych raperów występuje również w roli producenckiej. Pewnie wynika to z tego, że bardzo wielu z nich przy pomocy współczesnych narzędzi zaczyna od robienia sobie samemu bitów, i czy pierwszym impulsem jest miłość do tego, żeby produkować muzykę, czy po prostu potrzeba tego, żeby mieć pod co rapować, to już nie mi oceniać. Ale ogromna ilość ludzi z tego właśnie takiego klasycyzującego świadka pojawia się w tytułach płyt raz na początku, a raz na końcu właśnie. Gdy weźmie się płytę Doza the Drum Dealera, czy Estinaka, czy wielu jeszcze ludzi z tego świadka, się okazuje nagle, że tutaj Rock Marciano na przykład oddał tylko bity, a w drugim projekcie tylko rapował do cudzych bitów, co też wydaje mi się, że w dużym stopniu napędza tą scenę. Bo kiedy się spotykają ci ludzie w studio, to mogą się powymieniać swoimi rzeczami i być może jest to jeden z powodów, dlaczego tych projektów na tej scenie wychodzi tak ogromna ilość. bo w zbiórce z podwórka często gadam o tym, że chociażby Boldy James wypuścił w tym roku 10 płyt, albo Dagot Fahim już naście wypuścił w tym roku. Wydaje mi się, że to może być po części wynik właśnie takiego nadprodukcyjnego trybu, w którym spędza się całe dnie w studio i raz się komuś odda swój beat, a raz zarymuje do cudzego bitu. Teraz będzie Mikey Diamond, który co prawda sam bitów nie robi, ale pomaga mu w tym żona. I'm as ill as it gets. Play the strip busy shit, dealing kibbles and bits. Trying to get a bad bitch to let me nibble a clip. Real Gotham City villain, nigga, riddle me this. Cop the newest shoes. I know a few Cuban dudes that wear flip flops and flip blocks like Rubik's cubes. Sell you any kind of tool, brand new and used. Turn the channel to, they got my mans on the news. Who's to blame? He rather crash out than use his brain. These new dudes insane. You gon' lose the game playing that way. Rap niggas capping like it's that day. Liar, the Craig Max break. Brand new flavor in your ear. Believe half of what you hear. Yeah, I'm more Escobar than Picasso. Hanging out the car while I'm banging a Roscoe. Ozzy Osbourne got me bending your block slow. Heavy metal style, turn this spot to a rock show. Money, power, respect, it's the key to life. So what you eating like? Gotta keep the family fed. With the hooters, now it's distributors handing me bread. With the shooters, some niggas never plan to be dead. Bone crusher, never scared. Be aware, cause I do it to you, nigga. Huh? Believe half of what you see and none of what you hear. Everybody claim to keep it real. Believe half of what you see and none of what you hear. Cause what you don't know can get you killed. Yeah, I'm as ill as it gets. Play the strip as a shit, dealing kibbles and bits. Trying to get a bad bitch to let me nibble a tits. Real Gotham City villain, nigga, riddle me this. Love, they saying I've been arrogant lately. Try assassinate my character daily. If I ain't crushing, must have been trying to spare the embarrassment, maybe. Road running on the highway, no fair in the stadies. I'm a bricklayer, you a house burglar. I'm making waves, you a couch surfer. I outshine and outwork him. And about, I make a nigga tap out. He don't want joust fervor. I'm Arn Anderson, Arn Brandishin. Going barbarian, y'all chances slim. They was all sleeping on me like they on Ambien. They all panicking, mama, they mess with the wrong man again. I'm OT with a nine of stuff. I got it wrong, but I hit it with the diamond cut. When I first met Shorty, she was too shy to fuck. Now she giving head in a cyber truck. Am I live or what? Believe half of what you see and none of what you hear. Everybody claim to keep it real. Believe half of what you see and none of what you hear. Cause what you don't know can get you killed. Yeah, I'm as ill as it gets. Play the strip as a shit, dealing kibbles and bits. Trying to get a bad bitch to let me nibble a tits. Real Gotham City villain, nigga, riddle me this. It's the umbrella bitch. Piękny jest ten sample w tym utworze. Mikey Diamond i cichy bohater zbiórki z podwórka, bo chyba nie poleciał jeszcze żaden jego solowy utwór, a gościnnych już co najmniej kilka. Sheik Hanif w utworze Half of What You See z albumu Diamond Cutter. Mikey Diamond, czyli Diamond Dallas, producent, czyli skłamałem, również też producent i raper z Detroit, który w ostatnich latach wypuścił, i tu już nie kłamałem, 29 płyt, więc jest z czego przebierać. Zbiórka z podwórka służy za ten filtr do przeszukiwania ogromnej ilości utworów i albumów, epek, mixtape'ów, które cały czas wychodzą. Staram się wyciągać stamtąd co ciekawsze utwory, bo śledzić to wszystko i w tym bezmiarze znajdować jakieś punkty odniesienia, to jest, wydaje mi się, robota taka na pełen etat. I tak jak wspominałem, żona Mikeya Diamonda, ukrywająca się pod pseudonimem Mallory Knox z tego klasycznego obrazoburczego filmu Urodzeni mordercy, również wspiera go w tym, żeby te 29 projektów można było w ostatnie kilka lat wypuścić. No i właśnie skoro jesteśmy przy tych tak ciężko pracujących, to James Brown kiedyś śpiewał Hard Working, najbardziej pracujący człowiek w show biznesie. To Rico Sama teraz. Yo, Sam, I love catching the op lacking. I just run up and smirk to introduce him to the 40 tucked under the shirt. It's nothing to leave you stuck in the hearse. My man sitting in the wheelchair, but he still run through the work. Clutching and burst the ratchet blast. I'll fold you like Folgers. The heater hits your mug and split it half and half. He said he got it for me, I sit back and laugh. When you the best, you let him tell it. You don't have to brag. Gave him every bullet that the Matic had. Just copped some new chrome so it can match the bag. I put a price on his head so it can match the tag on his toe. It's game over when the cartridge blow. You could try to call the audible. You oughta know I'm selling all the snow, but it's best you keep it on the low, or you gon' be another article on the newspaper about another dead body found on the road. 40 cal, rip apart your skulls. Kicking like soccer bullets, hit him like blocker. That's what I call a goal. Hammer hits your grill, what you talking for? 6 feet deep in the ground is where you all could go. You could pick a time and a place, let's get it on. I'm creeping with that nine on my waist, I keep it drawn. But I gotta hide from the jakes, cause I'm supplying the weight. I done sold more dope than Nicky Barnes. You could pick a time and a place, let's get it on. I'm creeping with that nine on my waist, I keep it drawn. But I gotta hide from the jakes, cause I'm supplying the weight. I done sold more dope than Nicky Barnes. I done sold more dope than Nicky Barnes. I done sold more dope than Nicky Barnes. You could pick a time and a place, let's get it on. I'm creeping with that nine on my waist, I keep it drawn. Sign. Rico Sama i Perudy Producer w utworze Nicky Barnes. Nicky Barnes to był amerykański boss grupy przestępczej aktywnej w Nowym Jorku w latach 70. XX wieku i znany był również jako Mr. Untouchable, czyli nietykalny pan. Jego ekipa, załoga, zorganizowana grupa przestępcza nazywała się The Council i sprowadzała do Harlemu większość heroiny, która w tamtych latach trafiała na ten rynek. I został rozpracowany przez FBI i kiedy usłyszał ciążące na nim zarzuty i ewentualny wyrok, to poszedł na współpracę z wymiarem ścigania. I o tym właśnie trochę rapuje Rico Sama. Raper, który urodził się w Brazylii, a wychował w Stanach. I jak bardzo wielu ludzi z tego świata, maluje w swoich utworach takie właśnie filmy gangsterskie. I do słuchania rapu jako swego rodzaju dźwiękowej wersji filmów Martina Scorsese czy innych klasycznych gangsterskich produkcji jak dawno temu w Ameryce, mógłbym teraz wymieniać od Chłopców z Ferajny przez Kasyno po te wszystkie rzeczy, które ja chłonąłem w latach 90. w wypożyczalni kaset, a dzisiaj one są dostępne na streamingach i są kanonem nie tylko właśnie gangsterskiego kina, bo również kina w ogóle. To jest ciekawe dla mnie zawsze, że moja miłość do kina gangsterskiego, czy też westernów, czy filmów samurajskich, wydaje mi się, że w dużym stopniu wynika z tego, że wszystkie te filmy są o rzeczach, które wszyscy znamy, odczuwamy, takich jak lojalność, zdrada, przyjaźń, miłość. Tylko przez to, że sytuacje są tam ekstremalne i wyjątkowe, to te emocje są jeszcze większe i bardziej widzialne. Takie trochę jak ze sztuk Szekspira. I tak można czytać dużą część rapu. On co prawda jest zanurzony w niektórych kontekstach doprawdy kryminalnych, przestępczych, ale to jest dla mnie na drugim planie. To jak mogę to z zamkniętymi oczami odbierać sobie jako właśnie film w wersji audio, to jest jeden z kluczy do czytania tego, czym rap może być i jak można go odbierać właśnie. A Boldiego Jamesa ksywka nam się tutaj wcześniej pojawiła, no i wyszła jego pewnie już nasta płyta w tym roku, bardzo dobra, na bitach Nicolasa Cravena. Don't work well with others, best resources when left alone. Pressing down on blocks, combing through hoods, how does a pressure come? I'm never home, too busy whamming. Out here selling stones in my neighborhood. You ain't a man until you build a farm. I spill Patron for all the killers. I know dead and gone. A nigga mentioned one, I feel like Vine about L.A. Capone. Streets like a game of 21, watch how you choose to spin. Don't get tipped out before 16, the only rule is win. Watch who you grin, playing with blocks, you just might lose a limb. Neff can't even spell or read, but he know how to shoot a gin. Body's like a nickel a piece, I get you 2 for 10. Got more G's in my left pocket than on this Gucci brim. This dry top roads is so aggressive, my bitch so possessive. One nigga with 2 hoes in my coupe, that's still a solo effort. I know I'm Pepper Habanero, shot the Munch and Claro. Debbie and Megan just called Kevin Bear and Uncle Lero. Casa, su casa, big cap ain't no sombrero. When you tapped in with Guales, the pack come with the Alero. Take you off where you run the light, something hot from the barrel. Break you off something proper like Kane, cousin Harold. In love with my chopper, boys out you like a bow and arrow. Ran off with a whole block of white, feel like my brother Jerry. Out of town, land on the pints, copping 200 barrels. My plug from La Raza, but my connect come from Herrera. My phone's fighting, popping scripts, I do my own writing. Pippi Longstocking, I ain't with all of the long type. I sold Vikings in Minnow State with no license, toll piking through the turn bridge, cakes with no ice. My hoes diking, popping pussy, got me nosediving. Custo steady ringing, said I'm leaving, but I'm gold, man. Clothes landing off the dresser. I'm a whole Simon. They do what I tell them. If I tell a hitters, go find them. Drop down 450 on the whip. Don't need no cosign. Know how I know that that's my brick? Because we both shining. Bust white gold Prezi behind tit. Joe Biden. Neff ran off with some petty shit. Thought I was gon' slam it. Real neighborhood trophy. I'm the ghetto Heisman. Collector's item in the field. I'm like a middle lineman. I've been reclining in the big seat, silver lining. Half a ticket and hits, ain't even half of what I spent in diamonds. Mi casa, su casa, big cap ain't no sombrero. When you tapped in with Guales, the pack come with the Alero. Take you off before you run the light, something hot from the barrel. Break you off something proper like Kane, cousin Harold. In love with my chopper, boys out you like a bow and arrow. Ran off with a whole block of white, feel like my brother Jerry. Out of town, land on the pints, copping 200 barrels. My plug from La Raza, but my connect come from Herrera. And then we go across Ohio all the way to Toledo. And then we will go 75 north to Detroit. Nicolas Craven na bicie i Boldy James na mikrofonie. Marrero z albumu Late to My Own Funeral. I to nie jest, z tego co wiem, tytuł na wyrost, bo kilka razy Boldy już chyba się żegnał z tym światem i powielokroć opowiadał w wywiadach o różnych granicznych sytuacjach, które przeżył. Po czym mniej więcej 5 lat temu zebrał się w sobie i po kolejnych jakichś wyjątkowych okolicznościach w życiu, oskarżeniu o morderstwo i tym, że udało mu się wywinąć z tej sprawy, albo może po prostu oczyścić z zarzutów, chociaż jest bardzo enigmatyczny w wypowiedziach na ten temat, to wziął się za rap i całe szczęście i dla społeczeństwa, i dla rapu, bo przy takiej ilości albumów, epek i mixtape'ów, które on wypuszcza, to zachować taką jakość jest wręcz nie sposób. Ale być może to stara rapowa zależność, że przez te 30 czy już nawet prawie 40 lat swojego wcześniejszego życia nazbierał tak dużo tematów i wrażeń, że teraz wystarczy, że przyłoży usta do mikrofonu i słowa płyną. I płyną naprawdę bardzo intrygująco. To jest ta taka rapowa zależność, którą wypracował Rakim, czyli to, że pierwsze lata oldschoolowego rapu opierały się na takich dziecięcych rymowankach trochę, a Rakim zaczął traktować słowo mówione jako instrument i powielokroć odnosił się do tego, że on gra na swoim wokalu jak na trąbce. Baldy James jest bardzo dobrym jazzmenem, jeśli chodzi o rapowanie. A my teraz przeniesiemy się do Polski, bo brakowało chyba trochę Polski ostatnimi czasy w zbiórce z podwórka. Ej. U dziadku krzyż nad drzwiami, pod klatką alkoholi. Przez was zapomniany, dla was nieznajomy. Sąsiad obok dzwoni, nasz obiad jest gotowy. Na dywanie dzieci, blok jest kolorowy. Z obrazka patrzy Krzysiek, na zawsze jest legendą. Czuję jego moc jak pisze, jak mi bywa ciężko. W rodzinie palił dziadek, lubię ten dym od zawsze. Na balkonie pusta spioła, płuca dawno czarne. Oglądamy skoki, w planie wskoczyć nieco wyżej. Do kawy brakuje już łyżek, możesz z góry przynieść. Moja babcia pięknie szyje, potem odmawia litanie. Na niedzielę to ubiorę się, poczuję jak designer. Ej, ej, nie mam nic na sobie, jak pięknie to pachnie. Hej, żaden z dupy lamus do nas nie wpadnie. Hej, hej, nawet jak lecą łzy, będziemy na zawsze. Ej, ej, tu się mówi co leży, nie zamyka w bańc. Podlewam papryć, dlatego tak lubię palić kwiat. Czarnek odbiega po polu, on mi kiedyś przyniósł fart. Nawet nie wiesz jak bardzo dla mnie to jest ważny part. Stare myśli, nowe dzieci, tworzy blok 22. Podlewam papryć, dlatego tak lubię palić kwiat. Czarnek odbiega po polu, on mi kiedyś przyniósł fart. Nawet nie wiesz jak bardzo dla mnie to jest ważny part. Stare myśli, nowe dzieci, tworzy blok 22. Oglądam serial, młody Gajos zagrał Janka Kosa. Woń unosi się, piękna jest po sianokosach. Dzięki tym zapachom pamiętam, który to miesiąc. Ojciec podjechał pod blok Audi 80. Jak chcieli na mnie ukraść, alarm usłyszała cała klatka. Tata dogonił złodzieja w spodenkach i klapkach. W kiosku ruchu ktoś kupował starter era, tak, tak. Na pyzy ziemniaki dziadek obierał do wiadra. Pora obiad zjeść, woł osiedlowy patrol. Na koszulce numer 6 jak Roberto Carlos. Ja w wakacje się na plaży wyleguję. W kanapce pasztet żółty ser, zielony ogórek. Za zabawkę służył patyka, za bazę krzaki. Na mnie trzeba było nic, poza tym robiliśmy draki i jeździliśmy rowerem po okolicznych polach. A w RTL 7 grali wtedy Dragon Balla. Podlewam papryć, dlatego tak lubię palić kwiat. Czarnek odbiega po polu, on mi kiedyś przyniósł fart. Nawet nie wiesz jak bardzo dla mnie to jest ważny part. Stare myśli, nowe dzieci, tworzy blok 22. Podlewam papryć, dlatego tak lubię palić kwiat. Czarnek odbiega po polu, on mi kiedyś przyniósł fart. Nawet nie wiesz jak bardzo dla mnie to jest ważny part. Stare myśli, nowe dzieci, tworzy blok 22. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Nie odpoczywam, kombinuję i nagrywam nowe wersje. Nie odpoczywam, kombinuję i nagrywam nowe wersje. Bo wśród ciągłego chaosu nie obawiam się jutra. Ciągle mam tysiąc powodów, aby z rana wstawać z łóżka. Czuję wewnętrzny spokój, przy mnie kochana bratnia dusza. Dobrze ludzie wokół, na dobrych rzeczach się skupiam. Słucham tu serca głosu, ktoś nad naszym losem czuwa. W tym samym bloku już od 8-7 tutaj. Opuszczam strefę mroku, pewnie bezgranicznie ufam tej kobiecie przy mym boku. Razem można zdziałać cuda. Biegnę ku zdrowiu, lecę, nie zamulam coraz prędzej. I znowu przepełnia mnie duma. Rozrzucam resztkę prochu, żywot swój zakończył wuj. Osobyś odnalazł spokój, wolny fruwaj. Choć depresja czasem serca nam zatruwa, cenna lekcja z doświadczenia niech płynie nauka. Kochaj i doceniaj, do szczęścia drogi szukaj. Życzę ci spełnienia, bądź mądry w swoich ruchach. Nie odpoczywam, kombinuję i nagrywam nowe wersje. Nie odpoczywam, kombinuję i nagrywam nowe wersje. O tym co przeżywam. Mam 2 razy 19.